jangan ditindirgol insyaallah fi kado dinamen kata wa ta'ala Allah swajalla tagiriyen sabun are ande kata yetta Allah swajalla sikudoyen moto dirgore odo nokku ni yetta Allah swajalla sikudoyen tawede odo nokku fi hedi tagonde do yewtere haray ani den toro mo be dam en nema jidin insha Allah haray ko adi mi jontu de microphone on mi do yayen yembe be blade fi hedi tagore yo terenden kala ko tawa tawa wa en am bude hedi tagore yo terenden ndaren ko wade nun don hara dum do sako yaake en enon gongon haray ko watti don nan toro Allah azza wa jalla kambe wana may be yewtere den yalla hawri dimbe ko wite ko ngal ikhlas wal mutaba'a enen fu e mabbe den duri Allah azza wa jalla yo Allah subhanahu wa ta'ala dum ko wite ko labbinan ko Allah azza wa jalla e hawru gol e sunnan la rasul sallallahu alaihi wasallam e gal do gol la gal wonde daranade e ko yiddi ko e golle men de haray to berende be yewtane fi mum aray ko atta haziru min alfitan kuru woni ren tingol imorde fitinaaji din dayde ngandi fe do saydo fitinaaji din enu memmini aray fitna non ko woni de tawata aray no ulbini ko woni de tawara bone wadali kale di do si wona ara ko ko non wiete enne fitina ma nambara marafiro si wonano yani ko inde bone kala wado kawar leydi do non arede moloro Allah den toromo yo hisingen o danda en ko wete ko fitna wono andir den non fitna jogi be keridi no don ko wete fitna to shubuhat fitna ma tawa tahara ko shubuhat ma ko wete jiba buye no don ko wete fitna to shahawat inshallah gare bangi dangole dum gayawter mabbe en toro Allah azza wa jalla yo hawrin din enen e mabbe ho kanko Allah azza wa jalla ko yido yamni kon ko tawa tara o yafara en sabudum o jettita e hore mum wonne en sabudum non dadu go lite bar janna hada o billahi tawfiq fa li tafaddal mashkuran majura wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahirrahmanirrahim الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة والأخوات المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاري مسيب تدب هدن يتا الله سبحانه وتعالى ومتابك كنك ودنك وكالكونك كمولي e kala ko woni e nder ndido leydi haray yen yetta on Allah subhanahu wa ta'ala neminirdo e nemaaji makko duudude di tawata e wawata kontude haray bawtu yettu gol men Allah subhanahu wa ta'ala ngol haray eden du'ano o do annabajo makko nelaado makko Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wondude be do sahabaabe teddube be tawata Allah subhanahu wa ta'ala o subi ke beedo fi wondugol annabaajo makko on fi wallitagol annabaajo makko on yottingol oodo l'islam e beedo mofte haray si du feddi hiden du'ano kalamu Allah subhanahu wa ta'ala arsiki o newnani yiwtirgol e laawol den dongol no moƴƴiri haray bawto ɗum musidɓe tedduɓe hiɗen hiwrondira hiwragol islam haray ko wanu karamu koɓe men ɓen ɓe makirani en ni yewtere men nden ko yiiloto hande ko rentingol e ɗiɗo fitnaji ɗum wiyata tahdir min al fitan ko rentingol faade e ɗiɗo fitnaji haray hen andi hande wano ɓe makirani en ni kala bone wonɗo e ruulade ka hoore leydi ko wawete wi'ede ko o fitna haray si tawi woni jama on no nani no wiye fitna haray wona yoɓe faamu ko pihum gotum ma ko bone hum gotum wiyete fitna bal kala bone mo tata hino hoore ndi leydi ɗo fewndo ɗo foti hiɗen andi fi makko foti en anda fi makko haray ko wiyete oɗo ko fitna ko bone ko ɗum haray si en andi siɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala ka du'aji men wiyen Allahumma inna na'udhu bika min alfitani ma zahara minha wa ma batan haray ko ɗum andi siɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala ka du'aji men wondema e wiya Allah subhanahu wa ta'ala menen meɗen moolore ya dandu men immorde e ɗiɗo fitnaji feeñuɗi ɗin e suuɗiɗi ɗin ay haray en andi fitnaji go no woodi haray hiɗi feeñi goɗɗi go kadi no toon haray hiɗi suuɗi ko Allah subhanahu wa ta'ala tu woni ko andi ɗi haray noon ko wano karamo koɓe men ɓe makiri noon kadi haray wona en sikku kadi fitinaji ɗin ko hunde wotere haray no ɓe makirani en ni ka yewtere fitinaji ɗin no fecciti pecce ɗiɗi hino toon ko biyata fitnatu shubuhat wa fitnatu shahawat fitinaji immorde ɗiɗo piiji jilɓuɗi maɗum fitinaji ko wiyete ko beleɗe ɗum ɗo fo haray hino woodi en aroya e ɓanguinde ka yewtere men inchallahu ko honnum woni ko karama koɓɓe yewtata e nde ɗo toɓɓere haray ko wano kadi karama koɓe men ɓen andintinirta en noon hani en andintina itawi woni en ƴettude ɗo yewtere haray naafi wigol ko en karama koɓe waɗoɓe muhadaraji ma waɗoɓe bayanaji ma ko nanta e sifa ɗum bal ko wonɗen waɗirde ɗum ɗo ko saabu laaɓalngol jama on reedu saabu feƴƴinalngol ɓe yewtireji ɗi tawata karamo koɓe e tawata ko laaɓanɓe mofte ɗe reedu karamo koɓe mawɓe hoolaɓe ko ɓe yewti ɓe wasi ɗeɗo mofte ɓe feƴƴinani ɓeɗo mofte imma haraka ka ashritaji maɓɓe ma ɗum haraka ka defte maɓɓe ma ko nanta e sifa ɗiɗo piiji haray hani hande kadi inchallahu yen andintina ka ƴetteten nde ɗo yewtere men ko e nder nde ɗo deftere ɓeɗo karamo koɓe men tedduɓe wiyeteɓe cheikh Salihul Fawzan hafidahullahu ta'ala en andi ɓeɗo ko karamo koɓe mawɓe fewndo o sa'i ɗo jooɗiɓe ndiɗo leydi Ardul Haramain hafidaha llahu min kulli su haray ɓeɗo yewtere men nden hande en ƴettanayɓe e nder nde deftere maɓɓe wiyetende al khutbatul mimbariya lil munasabatil asoriya haray ko ɗo ƴetteten deftere e nder yewtere men nde ko ɗo ƴetteten nde ka ɓeɗo karamo koɓe men waɗani en yewtere ko yowiti fi oɗo attahdir min al fitan rentingol mofte ɗen e ɗiɗo fitinaji itawata harayino ruulade fewndo do e adna on. Harayino karamo koɓe men ɓeɓe maaki, ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala وابتثلوا قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. كرمكم بمعك وكونوا يؤمن به هولي الله سبحانه وتعالى قل ترم قل لكم قل مكو كنكو الله سبحانه وتعالى kanko Allahu wi on don wa anna hadha sirati ande ngol do ko ngol do woni lawol angol ko ngol do woni lawol nabay ngol yottina ka an ko ngol do yottino tafade ka al jannaji an mustaqiman ngol do non ko lawol ngol tata ko focci ngol ngol ala kelum hay e nokku hingol feewi yet kala seludo ngol do selidi nano ma selidi nyamo haray o seli lawol Allah subhanahu wa ta'ala ngol wono en andi ibn mas'ud radiyallahu anhu be fillori non wonde mane laato sallallahu alayhi wa sallam nyande go be sifu no tiifol njanol feewungol be sifi hande kadi kaseraji maggol tiifo e toso koy bus hande kadi be makane sahaba be ngol jiifol feewngol janon ngol yoton do ngol do woni lawol Allah subhanahu wa ta'ala ngol koy jiifo jiifo koy yoton kaseraji do ko koy do woni lawi shaytani dim andi ton non hino e hore kala lawu e koy do lawu e sera hoy shaytaneru hino nodda do yimbe ben yobe yaruteden don. On say Ibn Mas'ud radiyallahu anhu be maki nelaadu sallallahu alayhi wa sallam on say be jangi odo aya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul. Karam ko jum o maki wahdharu min alfitan wahdharu alfitna asharifa an ittiba'i wasma'u qawlahu tabaraka wa ta'ala ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله وليعلمن الكاذبين. كرمكو جمما كيرنتي ديدو فتناجي ديتاواتا دي بوتيناين دانكيون ga e jokkugol ngol do lawol Allah subhanahu wa ta'ala ngol o yamiri en yen jokku o wi inane kongol Allah subhanahu wa ta'ala ka woni o yewtude o wi ahasiban nasu an yutraku e be yimbe kambe be sikku e aruka ha illaji mabbe wondema be accitirte ni tun an yaqulu amanna de be wiata kambe be gondini hara si tawi woni goɗɗo wi kanko o gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala o gonɗini Alqur'an Allah subhanahu wa ta'ala on o gonɗini nelaɓe Allah ɓen ko wana noon o gonɗini ngalade sakkitine ɗen e ɓeɗo sikku ɓe accirte ni tun wa hum la yuftanon hara kamɓe ɓe jarri batake ɓe darte ko honno woni fiyakeji maɓɓe ɗin ha ande si tawi woni ko gonguɓe si tawi woni ɓe gonga kaɓe wiɗon ɓe gonɗini ɗen andi jawab on ɗo ko bala ko ma jarrabuyeji ɗin e dartede nden examine ko maɗum ɗon heeɓo e jiyaɓe ɓen. Allah subhanahu wa ta'ala wi walaqad fatanna alladina min qablihim gonɗi men jarribinoke ɓen aditiɓe ɓe morde moftammaji adiɗi o wi noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala o anday ɓen ɓe tawata ko gonguɓe wana noon kadi o anda ɓenɓe tata ko fenuɓe kamɓe wi ɗon ɓe gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala tawi jaka ka ɗengal maɓɓe ɓe woli ɗum bal kamɓe ko nafiqiɓe ɓe gonɗinade Allah subhanahu wa ta'ala no hana gonɗinirede noon. Ɓe wiwal fitanu ya ibadallah هي الابتلاء والامتحان يجري الله الفتن على عباده ليتبين المؤمن الصادق من المنافق الخادع وليتبين قوي الإيمان من ضعيف الإيمان فإذا جاءت الفتن في فمن الناس من يتبين نفاقه وعدم إيمانه كما قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون الله سبحانه وتعالى كرم كوجم أماكي وندم أديدو فتناي يندوا فامد كونتو دي جندتا كو حقون دي جاري بيد حقون دي ندرتيد الهالمون أم ande ko honto tigi woni place makko on e galdo gondinal makko o wi wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala o jarri boray kiyabe makko ben dido fitnaaji fi yo bangu hakkunde on gondindo gongudo e hakkunde on nafiqijo motata ko jamfido hore mum e fi yo feenyu hakkunde on neddo motata ko tidudo iman ko gonguɗo iman sembuɗo iman e hakkunde makko on neɗɗo mo tata iman mum no lo'i ta kanko iman makko on wano arduita no yeso ga ko ma dama hino ɓutti ko ma dama jarrabuyeji ɗin arali e hino wondema si tawi ɗiɗo fitinaji ari si tawi jarrabuyeji ɗin ari e jiyaɓe Allahu on on sai wawata ɓangude immorde yimɓe ɓen on mo tawi ko nafiqijo e on mo tawi ko neɗɗo gonɗinɗo on sai wawata famade hakkunde neɗɗo gonɗinɗon e hakkunde on neɗɗo wasaɗo ngalɗo gonɗinal o wiwano Allah subhanahu wa ta'ala wi iri noon hino e yimɓe ɓen on mono wiya kanko o gonɗini jomi makko Allah subhanahu wa ta'ala wona noon o gonɗini ñalande dargal tawi e jaka ɓen ɗon ɓe wonali koɓe gonɗinɓe bal ɓe ɗayna e hoore maɓɓe ɓe wola ɗum ɗon ka kundule maɓɓe tawa hara wona ɗum woni ka ɓerɗe maɓɓe ko ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala wi yukhadi'una Allah kamɓe famuji maɓɓe ɗi wondema eɓe jamfade Allahu on walladina amanu e jiyaɓe Allahu gonɗinɓe ɓen tawi noon ko haqiqatan ko honno wonno ton Allah wi wama yahda'una illa anfusahum tawi ɓe ala e jamfade si wona hoore maɓɓe kamɓe hiɓe sikki ko Allah subhanahu wa ta'ala e jiyaɓe makko gonɗinɓe ɓeɓɓe woni e jamfade tawi ka haqiqa Allahu on findinani en wondema ɓe ala e jamfade si wona hoore maɓɓe ko woni tum wama yashurun kamɓe ɓe ala e sowde ɗum ɓe ala e andude ɗum o wi wa minan nasi man yakunu mu'minan da'ifa al iman يرتد عن دينه كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين الله سبحانه وتعالى أويه نؤيم بمكو نؤجيا بمكو بن هنو ينريم ببن أم وتوتا himore wa Allah subhanahu wa ta'ala ka serindi maana kanko ɗo Allah subhanahu wa ta'ala hino yetade kon woni alhaali oɗo jiyaɗo ko on mo tawata kanko si tawi woni heɓimo moƴƴere nden ɗon moƴƴere heɓunde mo nden ɗon o ñinnira ɗum ɗon ɓernde makko nden ɓernde makko nden tabitira ɗum ɗon weltora ɗum ɗon nde deeƴira saabu nde moƴƴere nde o heɓi ɗon Allahu wi on amma si tawi woni heɓimo fitna heɓimo jarrabuye o heɓi bone e nder mum hande kadi o wayli to o sansa wasi tawi wona kanko wa'uno alhaali makko arano on sayi o accita dina kan o accita dewal Allah subhanahu wa ta'ala ngal hande kadi o naata e piiji ɗi tawata ko ɗi Allah subhanahu wa ta'ala haaɗi natugo ɗe mum ko ukko e peeji di taata ko di Allah subhanahu wa ta'ala yida sabu on fitina mo hebi don sabu on jarrabu e mo hebi don de wonno kanko gondinal makko gal hari ko lo ungal o gondinano Allah subhanahu wa ta'ala no hana gondinirede non tigi Allahum wi on say o do o perda aduna makko e laharon o yi harayno ko dum do woni ko wete perdi banguni din ko dum do woni perdi tigi tigi rindi o yi wal fitan tan qasimu ila qismain karam ko jomu maki dido fitinaaji di fecci to faade e pecce didi fitnatu yani fitnatu shubuhat wa fitnatu shahawat ko fitina dido shubuhaji di peji di tata no gilbi do kanyum ma e fitina ko tawata kon ko widen kon ko fitna shahuuji e mbele deji dido haray woni fason kidin didi be makino fa fitnatu shubuhat amma dido fitinaaji itata ka jibabu yeji be wita kunu fil aqida dunno wona kafinde kafinde ne danke on bal wata jurruhu ila al kufri bal dun din fitinaaji don hino waawi na budene danke on ha faade yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala sendari hande findeji din en taway fitinaaji din hino wodi no wodi subbe findeji di tawata haray ko yaltinaydi e faade o do l'islam Allah subhanahu wa ta'ala ina wodi fiube no wodi andudo ko wirni harana Allah subhanahu wa ta'ala ina wodi fiube Allah subhanahu wa ta'ala ina mari biddo ina wodi fiube wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala ko duwado kafidede haray o wawata gaynude piji din kanko tum e ko nandi tata sifadi do findeji itata ko findeji yaltinaydi dinan islam wa yushriku billahi wi watanon di fitinaaji ka shubuhaaji dom hidina bakadi faade shirkangul Allah subhanahu wa ta'ala bal yang andi o do shirku ko a'zamul fitan ko do shirku buri maunu de kala fitinaaji din ka hore leedi fitina wadali ka hore leedi mutawata hino mauni mutawata hino satta ka Allah subhanahu wa ta'ala ha hewti o do shirku shirkangol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi ka fitnatil ghuluwi fil anbiya wal awliya'i was salihin wal ghuluwi fil qubur wa kam waqa'a fi hadhihi al fitan min umamin fil madi wal hadir wa hadhihi akhtarul fitan kambe karama ko bembe maki wo fitinaaji din hino jeya e majji ko wiyete kum fe'intingole dow annabaabe Allah subhanahu wa ta'ala on ya ha watta rewdebe ya ha watta landade bi haqeji diya tata ko Allah subhanahu wa ta'ala tigi woni ko hertoridi wa kadi ha fe'intina e mo'ibe ben watta rewde waliyaabe ben watta barkinorde waliyaabe ben watta faabinorde ben don dum do fu ko huluuji di tata ko jeyaadi e fitinaaji purdi maunu deden wal ghuluwi fil qubur ifekim tingole qabruuji din imorde e mahugol qabruuji din ton e wadugol ton ampulji jalbina ton maadum e wangagol e majji maadum e rewgol di ton ma e hirsan goldi dum do fo ko fekintingol e qabruuji din kada ta shari'a islamu yamirino don haray be wiidi do ko fitinaaji di tata hidi hulbini moja be wi ko jelu wadi morde di do fitinaaji im morde de mofte fe'unode e de mofte fewndide hande en andi sen darti alhaaliji din hande en darti alhaaliji fe'unobe ben en tawayi fitina on fo ko do o yanno ko imma ko fe'intingol e annabaabe ben ma ko fe'intingol e waliyaabe ben ma ko fe'intingol e mo'ibe ben ma ko fe'intingol e gaburuuji din ma ko nante sifa dum do ko do fitinaaji din woni ko wonno ko fe'i e ko fewndi wi no wa hadhihi akhtarul fitan be ko dido buri hulbinade ko dido buri wonde nambara e fitinaaji di wonde ngi wolde fi mon din fow sabu non wa qad khafaha ibrahimul khalil ala nafsihi faqal wajunubni wa baniya an na'budal asnam Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Emaki mujeya ko andirte wonde ma dido fitnaaji wonde ma hidi hulbini male ko kanji buri hulbinade kala fitna ka hore leydi konde tawde annabi ibrahim alayhi salam o hulanino dido fitnaaji do wonki makko kim o hulanino dido hore makko de wonno allah subhanahu wa ta'ala humpiti en fi makko kal qur'an nokku ka otori allah subhanahu wa ta'ala o wi allahum mitori kema danda intinami min e bibbe am ben ndemer rewata dido sanamuji ko du woni ndemer rewata ko wonama allah subhanahu wa ta'ala o inde wonno joomi an di sanamuji do di wona di rewede ko wona an dido di majjini ko buri dudude tagore den dido di majjini ko buri dudude e yimbe ben en andi si tawi woni annabi ibrahim mo allah subhanahu wa ta'ala wadi tazkiya jonni mo shahada wondema wa ma kana minal mushrikin wondema jiyano kay be do shirkana be allah subhanahu wa ta'ala si tawi o do turiki allah yo allah dandu mo dido haray ko enen buri wonde min babi awla ko enen buri handude e toragol allah subhanahu wa ta'ala yo dandu en din do fitnaaji ko du woni fitna shirkangol mo kanko allah subhanahu wa ta'ala وني وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نلاد من صلى الله عليه وسلم كم قد بماك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقيل له في ذلك فقال وما يؤمنني وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن اذا اراد ان يقلب قلب عبد قلبه اذا اراد ان يقلب قلب عبد قلبه نراد صلى الله عليه وسلم بماكي الله سبحانه وتعالى كان يجومي ان ميتوري كما تابنتنا نان ديدو برنديان ادو كادو دينما مانا تابنتنا نان ديدو ياميروري ما تابنتنا نان هوري اودو الاسلام باي كان نراد صلى الله عليه وسلم be maaki dun do on say goddo go wi anibe ko fi hon nun kambe ne laadu sallallahu alaihi wasallam be woni toranaade dun do kaabe hula wonki mabbe kin sabu on wi no do dum wi kanyum hino andi allah subhanahu wa ta'ala wi ino to wonde ma ko hafurani ni laadu sallallahu alaihi wasallam kon ko be ardini e kon ko be watti yeso maana e kon ko woni arde woni laadu sallallahu alaihi wasallam be maaki wo ko honnu waawata holnu debbe de wonno ibe andi kambe berde jiyaabe ben fop hino e hakkunde kolli didi imorde kolli allah subhanahu wa ta'ala hu bayurmende si tay woni allah subhanahu wa ta'ala o faalama waylude o faalama yiltindirde berde imorde berde jiyaabe ben o san zainde o yiltindirande kanko allah subhanahu wa ta'ala ara dum wona ko satti e makko nilaado maaki ma dama koni alhaali on wa'i haray ala ko wawata be holnude e morde e dido fitnaaji be wi ari kadi wa fi du'a irrasikhina fil ilm ari e du'a be do be tawata ko jomiraabe gande fendide jogibe gandal faamu gol ka diina Allah subhanahu wa ta'ala ari e du'aji mabbe di Allah subhanahu wa ta'ala humpiti fi mun ka Qur'an wonde mabbe wi ay rabbana la tudhigh qulubana ba'da idh hadaytana ya jomi amen men torike ma wota oñ berde amen den bawo afewnu demen dun do ko jiyadum e du'aji di tata jomiraabe gande yimbe moddube ben hino andira haray kala jiyado hino haani watta ndeylay dido hino haani torade Allah subhanahu wa ta'ala dandede sifadi do fitnaaji e wa amma fitnatu shahawat amma non fitna motawata on ko telem madido shahawuji huccitiri telem madido mbele deji wonki o huccitiri baini fa innaha tu'thiru 'ala al-akhlaqi was-suluki wal-a'rad ka shahwati al-farj wa shahwati al-batn wa shahwati jam'i al-mal wa lidhalika qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariq hina yasruq wa huwa mu'min wala yashrabu al-khamra wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min bi ma'na anna irtikaba hadhihi al-jara'im yanqusu imanuhu wa yad'u wa yud'ifuhu idha'afan bayyinan wa qad yuziluhu bil kulliyah wa yajurruhu ila al kufr. Yi kambe karamo ko be wonde ma di do fitnaaji shahu wonde ma di battinai e dew gikku jidim di battina e dow yaaduuji ne dan ke on no woni yaarude non e al haaliji makko din ka gurdan e al haaliji makko din ka diina ko wano non di wano fitnaaji di tata din ko fitnaaji farju ma fitnaaji reedu ma fitnaaji moobugol jawle e gandi di do hande no heewi moya haray ne dan ke si wattana liila kara han o wawata yaltirde der do fitnaaji imma hara ko fitnaaji farju makko jarri biimo ma ko fitna reedu makko dum male ko fitna moobugol jawdi to wattana liila ko di do hande kadi o hippoto e mum di do jamfo mo pottina mo faade jokkugol laawol Allah subhanahu wa ta'ala ngol pottina mo faade e dewal Allah subhanahu wa ta'ala ta kanko hara o teddina fi ngal do dewal o teddina fi diina makko kan bal ko woni wo ko di do piji kanko ne danke on o ardini yeso e ino joni dum do ko du wadi sinelaato sallallahu alaihi wasallam e maaki ne do wado zina on o wadata zina sanga o wadata zina on tawa ko gondindo gondinal timmungal bal haray imanu makko on hino duiti ko du wadi so wadi ngal dum gollal ko wano non kadi neddo wujjowo o wujjata hi sanga o wujjata tawa haray imanu makko on no timmi bal haray imanu makko on no duiti ko du wadi si defi mo gondugol sifaden dum golle ko wano non neddo yaro beere on kadi o gollata den dum golle tawa haray imanu makko on hino timmi bal benni kon do hollata sifadi do hadisaji ko wonde ma faggita gol din don problemji ko biji duitadi iman ne danke on lo ina iman makko on bal si o wattana lila dum don nabay ha e pottin golmo faade diina kan yaltina mo faade diina kan paske si tay woni o duumi ke mum so wattana lila yahay joni ha o dagintino ya e ngandi hande kadi ka o dagini wo haray dum non egginimo e diina makko kam pottinimo e makka yaltinimo der ton haray en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo hisingen e dido fitnaaji yen andi nelaado sallallahu alayhi wa sallam be makuno wonde mabbe wi badiru bil a'mal tinne e wadu gol golleji moddi fitanan ka qita'il laylil muzlim fitanan ka qita'il laylil muzlim e maaki wo e jama on tinno e wadu gol golleji moddi de wonno fitnaaji aroyay tawata hidi wayi wataire de tata ko immorde niwre jemma on nibe burde nibbitude den e der jemma on hara fitnaaji din ko non di wayi ko non di nibbitiri e wi non on say wontu ya honnu yusbihu rajulu mu'minan gorko wetay on say ko gondindo wayumsi kafira hira kiki de tawa o yaltino ka diina tawa gollino gollal yaltinay gol mo ka diina tawa hara kanko anda dum hakke ko tay ko fitnaaji din duudi wayumsi mu'minan o hira kiki de tawa ko gondindo wayusbihu kafira weta bimbi tawa wonino kefero hara o andali be maaki yubi'u diinahu bi 'aradin min ad-dunya kanko o yeya diina makko kan sabu fanunde aduna o yeya diina makko kan sabu entire aduna yankojo o hande kadi o wona neddo jokkudo do aduna yeyi diina mun kan setti diina kan sodiri o do aduna koni kambe Sheikh Fawzan be maaki wa kadhalika wo ko wano non kadi no jeya e fitnaaji din itlaqun nadari ila ma harrama Allah yellitu gol ndarde faade kon ko Allah subhanahu wa ta'ala harmini maana ndaru gol ne danke on faade kon ko Allah subhanahu wa ta'ala harmini ndaru gol mon faade ko Allah subhanahu wa ta'ala harmini kon dun ko wata wonde wi ko minan nazari ila nisa ko faade ndaru golmo ma imorde ndaru golmo be do sunna be tata ko alkasiyatul aariyat be tata ko be bornaaki cionci mabbe din no haaniri non be surrali balli mabbe din no haaniri non en andi di do no jeya e fitnaaji fewndi di kamen hande tawgol haray sunna be ben be surra balli mabbe din haray Allah subhanahu wa ta'ala no jarri bori be yaltugol e yaasi on be tawa hibe accitirini balli mabbe din be bornaaki cionci Islam o landino be bornaaki cionci waway di surrude balli mabbe din kambe cernon non be maaki ndaru goldum don haray ko jeyaadu e piji di Allah subhanahu wa ta'ala harmini ko jeyaadu e fitinaaji kadi di Allah hon jarri bori moftude fewndo sa ido way foti non ndaru golben don ko kamarseji foti wona kamarseji awin nazari ila suwar walla ko ndaru gol fotoji fi suhuf ndara fotoji kaderi wal majallati ma dun ka albonji wa shashatil fadaiyat walla ka be yaltinta ton ka televisionji ma ka ordinaterji ma ko wona dun do wal video e ko be yaltinta kon ka videoji imorde sonnabe be tawata harabe surra balli mabbe din balbe bornaaki cionci surraydi undo fo harabe maaki ko jeyaadu me fitinaaji di mofteden jarri bora harayno waddi neddon kanko ndew reeno to di do wana nombe maaki wal internet e ka internet kadi en andi haray hande ko dum wano Sheikh Abdullah al-Bukhari hafizahullah ta'ala in hadhihi al-ayyam صارت الفتن في الجيوب e maaki di nyaldi di wuruden do fitinaaji di wonti ka jifaaji men paske aya hay do sa watti telephone ma on ka jifa tawara fitna on fono der don si tay woni nane do huldu Allah subhanahu wa ta'ala kala none fitna kala fason fitna hino e der on telephone makko mo watti ka jifa don haray jama no haani wattande ila andadi appareji di jogi na hore kono haray lorraji majji on kadi hino dodi mojja e wi wal istima'u ila ma harrama Allah e jeltita gol faade kon ko Allah on harmini minal aghani imorde ko wiete ko musicaji wal alati lahu e material madun e instrument music gi itata hino fejja hino wade e caedem ma hino wade e nokkel din fuu wano andirden non kamen do kadi dum no wadede haray neddon kanko ko yo reenoy dum do fo anda ko fitinaaji ni o anda dum do haray o hunetan de Allah subhanahu wa ta'ala harmini kanko non jiya don kon waddi mo dum do fop ko pottita gol di do piji o reenodi o anda di do ko fitinaaji de Allah subhanahu wa ta'ala jarri bori mofte den e fewndo do sa'i haray ko wana non bewi eno jeya e fitinaaji di tawata din Allah subhanahu wa ta'ala hino rentini en e mum ko dum woni ko wowlugol e makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko aldaa haqiqa yen andi harayno wodi e jarrabuuji buyi ko wobbe jarri bora hande wowlugol e Allah subhanahu wa ta'ala ko aldaa haqiqa ko dum woni wowlugol kadina Allah subhanahu wa ta'ala wowla e hore Allah subhanahu wa ta'ala huunde nde tawata nde tabitali e Allah subhanahu wa ta'ala imorde dagingol ko Allah subhanahu wa ta'ala harmina ko Allah subhanahu wa ta'ala dagin haray dum do en andi ko huunde nde tawata ko andande fewndo o sa'ido haray karamo ko jom o maaki wa'lamu anna hadhihi alfitan o wi ande wonde man dido fitinaaji allati din akhbara anha o wi din fitinaaji di tata Allah subhanahu wa ta'ala humpiti en gaa'e mum di tata ne laadon sallallahu alaihi wasallam kadi humpiti en gaa'e majji wa haddarana minha rasulullah sallallahu alaihi wasallam rentini en e majji ne laado sallallahu alaihi wasallam en andi sendari kal qur'an Allah subhanahu wa ta'ala kanko tigi urentinenge ko wiete kum fitina o yi wattaqu fitnata la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa Allah subhanahu wa ta'ala wi rene e fitina motawata o hebata medata mo bembeta ta memmini mo tun wona yimbe memmi be fitina on tun woni ko fitina on hebata wona yimbe toñube ben tun woni ko fitina on hebata itay woni fitina on memminike o heba yi fop haray itay woni Allah subhanahu wa ta'ala ko wawata sendindiroyde hande kadi ko kamakko nyande tawi hewto yama kamakko kanko Allah subhanahu wa ta'ala haray kanko Allah on o rentini en fi dido fitinaaji yerreno e majji foti di jaldi foti di fandi wana nonni laado sallallahu alaihi wasallam wana hadith fekku don kabe maaki dum badiru bil a'mal onno kadi ko hadithaaji hollaydi ne laado sallallahu alaihi wasallam no rentini en e dido fitinaaji no jeya e hadithaaji banginaadi ne laado sallallahu alaihi wasallam no rentini e fitina on kabe maaku do don wondema anna fi akhir zaman yadharu alfitan wonde makasaki tode zaman fitinaaji din aroyay fitinaaji sertudi fitinaaji hebbo iye e fitinaaji toñindiro e fitinaaji angal surragol beedo sonnaabe e fitinaaji shirkangol Allah subhanahu wa ta'ala e fitinaaji bid'a e fitinaaji e ko nanta tasifadi mpiji dum do fu haray hande seedike dum ko wodani kono haray ko buri mawnude din non fitinaaji fow haray ko di fitinaaji din rasulullah sallallahu alaihi wasallam rentino en do din ko honno woni din e ko din fitinaaji di tawata hino jogi noddanobe hara ko du'aatun min shayatinil insi wal jin tahidi jogi noddanobe di e morde e shaytanuji din ka jinnaaji e ka yimbe yurawijunaha harahi be labinadi hibe publicita din fitinaaji wayabuthunaha bainan nas hibe saaka din fitinaaji mabbe hakkunde yimbe ben fi wasa'ilil i'lamil mukhtalifa kanokkuji di tawata haray jama no wawi hendorde information ji din e nokkeli certu imma ka television ji madum imma ka ordinateur ji ma ka telephone ji e kala alhali mo be wawi saakirde din no fitinaaji mabbe hibe wawi saaku dedi imma ka radioji ma ko nanta sifadun do wi ben don non be tata ko noddanobe din fitinaaji qad wasafahum lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam gondi ne laado sallallahu alaihi wasallam be sifani noki en ko hombe woni ben be wi en bi annahum wonde mano ben don du'atun ala abwaab jahannam ko noddaybe hore dambude yite jahannama on man ata'ahum kalam doftido be gazafuhu fiha be bugoto mo kander yite be weddo mo ton ndo haray sheikh hozan be maaki tele may odo hadith wonde ma haray ben don noddobe darata do be daro be na jama'an are naate yite are ka dambude yite kuna dum be warata bal ko be noddu faade huunde nabaynde ka yite jahannam ko be noddu e huunde le tata nde tikkina Allah subhanahu wa ta'ala haande wona sabu nabugol don jiyaado faade ka yite jahannam imma ko be noddu ila shirkiyat wal bid'a ko be noddu faade shirkuje bid'aaji wan andirde non hande no wodi wonbe noddube noddude ila tabarruki bil awliya wa wal istighathati bil qubur e wa dhabhi lil qubur wan nadhr li ahli al qubur wa tawaf bil qubur e gonante sifadum do wodi ande wonbe noddude wonde ma faabi norgol kaburuji ma hirsangol kaburuji ma yo wange ka kaburuji ma dum e dabbirgol tefore waliyaabe ben ma ko nante sifadum do hande no wodi darani be dum do hino nodda ibe wi kambe kadi wonde ma kadina Allahu be woni noddude bal innama haula du'atu fitan bal be do ko wiete ko noddanobe fitna wona noddanobe Allah subhanahu wa ta'ala nde wonno Allah subhanahu wa ta'ala hino rentini fi don do wobbe mabbe no ton hino dari kanyun kadi hara kala fason bid'a ka noddete be noddanaymo kala bid'a no wa'i be sembinay fi makko be labinamo be hollay be ben ko dum do woni sobe haray ko dum hawri e sawaba fi yobe majjin jama'on be do fu harayin andi hino woda hande dum sene laado sallallahu alaihi wasallam maaki kala dofti do be e weddoto mo faade e yite ngebe woni notude be man ka dambugal mum yon non bayde laado sallallahu alaihi wasallam maaki dum do sahaba be landi be wi shifhum lana ya rasulullah sifani men ko honno ben wayi fiyo men andube men wawa rentade mabbe laado sallallahu alaihi wasallam be maaki hum min hum qaumun min jildatina ben ko yimbe jeyaabe men wona nokku gobe yiwata wona ledde wona haye hunde bal ko yimbe jeyaabe men enen tiki wata kallamuna bi alsinatina hibe wolida denbe men den kadi ko ko wolirten do si ko arabu woleten ko dumbe wolata si ko pular woleten kala yewtere de wolten en ta hibe woda ko de denbe men do be wolirta yewtere ci be yewtere do ko di be yewtirta wona wobbe go few ko ben don bedo non Sheikh Fawzan be maaki wallahu ta'ala akhbar wa Allah subhanahu wa ta'ala hum fitien anna ash-shaytana wande manu shaytan yad'u ku nuddata hizbahu fidde makunde liyakunu min ashabi sa'ir wa fiyo belato jiyabe yimbe yite jahannam khususan gedo yite vietenge sa'ir wa qala anil kuffar Allah subhanahu wa ta'ala wi fi hum fidur gaibe dohe ferabe wi ulaika yad'una ila an-nar wi be do heferabe kambe ko be noddata ko faade ka yite jahannam wona faade haye hunde on waqad yuzhiru du'atul fitan bi madhharil ulama waqad yuzhiru du'atul fitan bi madhharil ulama wi no wawa no wonde ka feenyirta be do noddanobe dido fitinaaji be feenya feenyande karamu koobe harasa yibe asikkay ko karamu koobe ni kono tawata haqiqatan wana karamu koobe fi honnu wa yuhalliluna linnasi ma harrama Allah tayfi kambe be daginande yimbe ben konko Allah subhanahu wa ta'ala harmini wa qad akhbara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam niladu sallallahu alayhi wa sallam gondi be humpiti en annahu fi akhir az-zaman fi akhir az-zaman wonde makasakito de zaman yakdhibu ar-rajul yani wo gorko fenay al-kadhbata fenande fatablughu al-mashariq wal-magharib fenande makunde o feninden nde yotto bori kanange fudirta ton hakange mutirta ton mana fenande yiltundira nde wawa hewto e adna fo ngande dun do hande wona ko sudani en ci goddo feni do fenande foti ko amerika o fenirinde foti ko sirio fenirinde kala ka o wolirinde kala ka o noddani mere o wouri mere e hore dina Allahum pelleti hewta e nga labana en pos wasitay e sedino don ha o wouri haray biya benno duare nade be anda o sai mo wurden do o do sikki ala o do ko akhiruz zaman ko sakkito de sai on ni sabu mande jidin no hollude tum makuji nelado sallallahu alaihi wasallama din hino yaltitude tum kambe non nelado sallallahu alaihi wasallama be makuno nyande go inna akhwafa ma akhafu ala ummati al aimmatal mudillin maki ande ko buri hulbinade e konko mi hulani e dowde do mofte an ko ben yesobe ko ben karamo ko be tata ko majjina be jamaa on ta kambe be noddata faade feewal be noddata faade e peewal nelado sallallahu alaihi wasallam bal ko be noddata yimbe ben ko faade shirkangol Allah subhanahu wa ta'ala e faade fu itagol e dina Allahum ko alaano ton haray musibbe julbe no waddi en ndereno to de ngidido fitinaaji yen andi fitinaaji no faandi hay ka sare men do hidi faandi arde do male ngi ay di fe hidi feewndi paske sen daari feewn do sare den en tawa hinde sansi wona non de woowirno non ka yar dum hande dum tay sare den hino jalbi hino hubbi hino dumanni si tayino on tigo faamaari dina makko kan o ndaaray dum do joni o welto o yawa joni hande haray sare den no labani ni haray be no wallitaade sare den haray be jalbini sare den be watini e ni kono haray kudum be enni juldo on taw no jeyaa ko waddi mo si fitina ari si hunde ari mo duwa tefude ko fiyon addinde hunde kun wadi sinde wada haray ko dum do mo be hanno tefude wonki mum jo anda ko honno wadi koy jalbi jalbi hoydo wadana bay hari yaal no wada en yaldu no wada ka julde jumai en yaldu no wada ka julde donkin ay hunde en yaali ko fi hon dum wadana dum do ko wadana kun hino holli kala fala do yiltitaade e mum yo eto o batto ledde ka dum wada to modja e nokkeri ka wada to modja ndara fashion ampulo wada ko tonkoy haray ko hon nun desini e makkoy siko hodere lewru desini ton on tigi batto modja ndara o asitay ko pilisiru desini ton fo e mum on ti ndara na hore mum hara wona enen banginani on tigi hara ko on tigi tigi yani hore mum on say ko yoy ton wo o waway famude haray siko fi bantal dina ma bantal julbe be dun do yalbinira asitay ko fi bantal be do heferabe kanyum may bantal ido evenement ji makko wonde arde do ko dum haa si giabbe no haani renade dido fitinaaji harabe weltoral dido piji sabu haare enen julbe be hiden yidi moddere hiden yidi jalbinanede hiden yidi wadanede moddere kono non haray wona ko iwri kon tele makka bantal dina heferabe haray dun don enen en hatu jinaay dun don bal en weltorta dun don bal en faalaka dun don haray mo be mun waddi ka banginana be gure makko de sifadi do fitinaaji holla be dun do ko woni tonkon ko ndara ko desen ho desini ko ka ampulo ton ko banginana be haabe wa faamude dun do tigi tigon wona nafoore l'islam won do wona nafoore kadi yimbe l'islam woni do bal ibnun do ko woni do ko nafoore be do be taata ko heferaabe yeddube Allah subhanahu wa ta'ala salibe gondinde annabajo makko sallallahu alaihi wasallam fi kale andino wodi wombe mantude dun do kanyum kadi inna haray kala wi dun do modja harawi dana yimbe modjere o yidana sare de modjere haray yimbe a jama'un wa na shaykh fawzan makirinon ya ibadallahi wahdharu min alfitan kono yiji abbe Allah reni di fitinaaji fewndiji wotadi do tadi fitin hay goto di pottina moy dofta gol Allah subhanahu wa ta'ala wotadi pottin hay e goto e jogita gol dina makko kan won non kambe cerno ka sakito de yewtude mabbe ne be maaki wa'lamu annahu la yunji min hadhihi alfitan illa tamassuku bi kitabillah azza wa jal qala sallallahu alayhi wa sallam annaha satakunu fitna ila wa mal makhraj minha ya rasulullah qala kitabullah shofozan be maaki ande ko non yo musibe julbe wawata dandude jiyaado e dido fitinaaji si wona jogitagol deftere Allahu e sunnani laadun sallallahu alaihi wasallam tuma kala si fitina on ari ko yandaru hino fitina on kono alqur'ana e sunna woni ko yamiri dun si salafu salih kambe be ma kayno alaykum bil amri al awwal harayno fawi on jokkugol ko tay kon ari no law no fawi on jokkugol ko wonno e mun kon be do sahaba be ne laadu sallallahu alaihi wasallam haray jama'o yo artu ka deftere Allahum be ndara di do fitinaaji wano yewtirden do ni ko jalbi kasare do hande sikki alana en dun do ko fi munasaba yani evenement ji hefira won yardi be balde do wadira sikki ala sabu signal di no ton ndara non ko alqur'ana yamiri en don wondema يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء الله سبحانه وتعالى يكون غونديمبه وتا جوغيتو اليهود والنصارى ويلديبه دوندو هاري اودو اي قران وشابانيكين كو هون وني سوليسيون مين اون دو اتيرم مادي فتناجي دو كو بوتيتا غولدي مارتيتو اي ماجي هارا ويلتو راليدي ديونو الله سبحانه وتعالى himo mantiri yaa makko gondimi be hunde wotere kal qur'an o maaki wa Allah subhanahu wa ta'ala wi afwan wal ladina la yashhaduna az-zur wa idha marru bil lagwi marru kirama o yiben giyaabe makko mi sedata ko bone karam ko be maaki wi bone on do ka tafsirji wondema ko eedi je be do heferabe hande kadi non be do giyaabe Allah subhanahu wa ta'ala wi be sedata ko dum do be tawataake dum e yurnata ko kadum wadirte nanu fi be weltura pihum kuntata ko sabu dum do wadira araja be no hani wattana wattande yida be wada ko Allahu wi kum wa idha marru bil lagwi marru kiraman sibirewi ka fe jindar watte ka sama kala watte be fe jay dum harako be durni be ko be teddube kambe hibe durni dun don ko laabi pos hara yida be anday be durni dun don haray kala rewdo ka koy woni ma kala ndardo koy do haray dun no hani battilde ka bernde makko heba suno heba durnare ko tay kon dum do ko wandira ko fi bantu gol dina e fi rabbi wona fi bantu gol islam dum do haray makhraj on fawdo ko ne laado sallallahu alaihi wasallam baybe maaki wono yaa fitna sahaba be landi ko non won yaltir gangal e fitna on kambe ne laado sallallahu alaihi wasallam be maaki kitabullah ko deftere allah on woni ko yaltirte yewdo fitna wona hay e hunde hay e hunde wataake yaltirede fitna on si wona ruttagol ka deftere allah subhanahu wa ta'ala rutto kadi e kon ko wonno e mum be do fe mobbe be كما قال الإمام مالك رحمه الله وأنا إمام مالك ماكر نون لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها إمام مالك ماكر مؤين تاسا كي توري دي دو مفت سيونا ومؤين نوكم مفت أدتي ددن ينان دي شيخ ابن باز رحمه الله تعالى بماكي الذي أصلح أولها هو القرآن والسنة بينكم مؤين نوكم أران دي مفت دن هو القرآن والسنة hawa isakito de mofte den kadi de wawata moddude si wona hara de arti alqur'ana wa sunna haray hani ye wasiyo jama'o renta gole fitnaaji din onti turo allah subhanahu wa ta'ala yo dandu modi do fitnaaji yo dandu be ngure makko den kadi di do fitnaaji haray bi den e rabbi din to woni paske haray e jettali yewtere den fu kono toujours ko fi ba findingol haqqille jama'on yo be wattu ilaydi fitinaaji fewndi do be anda haray nafore l'islam ala e majji nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yujannibana min alfitan ma dhahara minha wa ma batan allahumma inna na'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi alqabr wa min fitnati almahya wal mamat wa min fitnati masih ad-dajjal allahumma qina sharral fitan allahumma qina sharral fitan ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارزقنا التمسك بالكتاب والسنة عند ظهور الفتن اللهم ارزقنا التمسك بالكتاب والسنة عند ظهور الفتن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين أري نيت الله عز وجل أسكدين كدوني لتقول ده ويوتر أري قواتيكم نترى الله عز وجل كان بنا ده ويوتر yo Allah ran be mum ka besma be moddi wari non etinni ke e yewtere den gadi ko to bernde be to identigi ko do yewtere de wari ko yahi du woni en tingole fi do fitinaaji la tawhara en fami en tori mo kadi kanko wajju sene do kambe wadam ben be yewtere den hedi be buu Allah subhanahu wa ta'ala asikwen wo ita gollo arsi ka en dal golli do fitinaaji kene majji e gundo majji ara sikki ala ko mawdu mo tawata rayno hittini ko tawata hande den sutti arnan no way wonande kala jom haqqil wonande kala jom faamu wonande kala jom ko wete kon taska gol hande mo sutti arnan no woni yiltondirde fitinaaji ɗin no ari haa heewi fawis kori noon immorde e keefiranka koye sirkuuji e bidaaji e maasiya kanndum ɗon kan wowtanooma fayida sina seedaaɓe allah azza wa jalla ko ɗum woni arsiki arayi ɗiɗo fitinaaji ɓe waalan ɓe yewtigee e nder yewtere nden mahrajo yaltirgol ngol ordonnance on joni heddi ke so tawi en sooda ele keelɗe jette ɗi fitinaaji arɗi fo woni ko fitnatu shubuhat woni ko fitnatu shahat ɗiɗo on fo ɓe holli hen ko woni laawol yaldugol ngol e majji be holli en ko won dadal ngal e majji e maaki ko defte Allah den e sunnan laado ndore landi ken wakilagol andugol ma andinagol de do deftere Allah e sunnan laado sallallahu alaihi wasallam e hore faamu fejjube modjube ben ko wadi non laawi no ton cappanɗe jeeɗiɗi e tati ko laawol gootol bet daɗata ko kangol bet ko ɗon turewata daɗa walli yeeso ma haysi ko laawi tati aari e karifour mo tawatara ko laawi tati konaafer noon si woni nayi ma sappo yehi ha cappanɗe jeeɗiɗi e goɗɗum tawi ko gootol bet rewata e muɗum daɗa hediti ɗin fo kala ka rewɗa haray a'azana Allah ko si on tigi ruttuya yiite e si on tigi yaahi wonoya toon seeɗa o yalta kono kanko naata yiite wonni laata sulla sallam makirno noon mofti hande no jogori feccitagol pecce capanɗe jeeɗiɗi e tati haray ɗe fo majje ɗe naata yiite si wona wootere haray ko oɗo jama gooto ko ɓeeɗo tum woni yalta yiide hara yedditiɓɓen fo fala budda ɓe ko si ɓe rewoye ka yiide ɓe lutta ton ɓayi ɓe waɗi golleji ɓe fiɓɓi findeji ɓe wowli konguɗi ɓe notino ɓe ɓe sifani en fimum noddoɓe subahaji ɗin ɓe notino ɓe ɓe ronki tubugol ha ɓe maayi hande kadi tawi subaha on ko subaha mawɗo ɓe wona toon ɓe lutta toon fiw ma o o ɓe rewaye toon ɓe wona seeɗa ɓe yalta nelaɗo sall lah sallam amaki neɗɗo si tawi o neminanoma ka adna ɗo tawi o meeɗa heɓde ko wiyete kon tampere so ƴettama o yollama ka yiite nde wootere o ƴawnama o landama so meeɗi heɓugol moƴƴere o wodire Allah azza wa jalla o wiya o meeɗa heɓugol moƴƴere hara ko nde wotere petto ukka o ƴawna hara na de wonugol toon ɗum ɗo ko hunde tawatara ende hulɓini haray solution on ko Qur'an wa sunna ala fahmi salafil umma solution ɗum ni waɗaɓe makirani en noon on tigi wakkilo o darano o daɗito fi wondugol e yimɓe moƴƴuɓe ɓen yimɓe jangoɓe diina yimɓe wiwroɓe ɓawo ɓeɗo feƴƴuɓe moƴƴuɓe oyeto ha tawa kanko e ɓe guure makko nden ko ɗo ɓe woni wonde harana o accituɓe ɓe wonda yimɓe subaha mo tawatara ko fitna shahawat ma ko fitna subahat ndo ko waray moƴƴali sen wattani hella nde bonkiji ɗinno ara wo on tigui takkodira woni aaden bonɗo on noon poɗamo waɗaɓe makiri noon ko do'atu ngala abowabi jahannam ɓe jogui façon ji noɓe noddira haray ɓe kala mo takkodirta e muɗum darumo laɗo sulla sallam e maki neɗɗo no e hoore dino dina giɗo makko on e maki goto kala e moɗon yo daaru ko hombo woni weldiɗude daaru ko hombo woni weldiɗɗo ma on ko hombo woni weldiɗɗo ɓeygu ma on ko hombo woni weldiɗɗo ɓiɗɗo ma on est ce que ko aaden soobejo est ce que ko aaden faalaɗo daɗal est ce que ko aaden jokkuɗo ko feewi ka ko aaden fuu fala fuujo aaden notiɗo subaha notiɗo chirque ma noddo e chirque ma notiɗo ɗiya fitnaji hara ko sahawat haray ko wattangol hella hono ɓe sakkitorno e nde toɓɓere ɗo te tawatara no hulɓini se daari e tawa e sara nden meeɗa fo no waɗa kurowa ɗen ɗo ko hunde tawatara nde hulɓini moƴa aray ɗe gandi ɗum ɗo ko noddata konno ɗon aray yimɓe ɓen no wawi famde ɗum ɗo ɓe wattana hilla e muɗum aray enen julɓeɓe sikki ala si tawi e kefirankako ngun townama no haton jini kala neɗɗo mo tawatara no kaɓirde muɗum abbere liman ɗum ɗum memmino ta Musa mo ka ɓerde makko ko waɗi noon ɗum ɗo ko ɓantugol kefirankako ngonni e hore l'islam on gollangal ko dum holle sina dum o may hay say ko fi ara tout problème no wodi ara lutuno e pentiron tun ara lutuno e ampul jidin tun ara lutuno e fuler jidin tun ara problème no ton una non feru ampul beno jokiti dum kurwa do ko hunde do ta harano labi rayimi benno hani wattande hilla beeda do no holla jaalagol kefiranka kum no holla feejugol kefiranka kum no holla hebugol doore kefiranka kum gunge leedi din haray den toro Allah subhanahu wa ta'ala wombe e mumbe yo Allah yaltimbe e munnaade be kal Islam kambe kadi den toro Allah subhanahu wa ta'ala yo dando e bone ma haray kura bidi kon haray be wakili ke to be randen be hawri kadi insha Allah den toro Allah subhanahu wa ta'ala yo hawri di en koyde wiidi kon o yarli al ikhlas al mutaba engal do golla le koyditi kon kadi golle meden de wa billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.